Zaczynamy koncesjonał. Zaprasza Grzegorz Ciesielski. Witam serdecznie, a ze mną też dzisiaj Kokman. Witam wszystkich. Dobry wieczór dla wszystkich. Dzisiaj oczywiście, jak łatwo się domyślić, tematem naszej audycji będzie, właściwie to będą, jednej już nie ma, druga się pojawiła. Kokmenie, co to za zagadka? No tablice, jedna się pojawiła, drugiej już nie ma. I nie są, a druga jest. I nie są to tablice kierunkowe, są to jedynie tablice, nie są nawet drogowe, są to tablice upamiętniające. Pamięć poległych w Smoleńsku, o które dzisiaj nie mała awantura. No i Kokmenie, twoje stanowisko w tej sprawie. Moje stanowisko jest takie, że po pierwsze, Rosjanie to jest ich teren i trochę rozumne jest, że oni nie chcą... Nie chcą siebie oczernić na własnym terenie, natomiast źle robi nas rząd, że pojechał i uczestniczy w tej całej maskaradzie, zamiast protestować i wypiąć na to wszystko przez jego dupę, jak robi to, powiedzmy, premier Kaczyński, były premier Kaczyński. Zgadza się. Czyli ja prezentuję podobne stanowisko, natomiast w szczegółach generalnie nasz rząd powiedział, że się nie będzie do tego wtrącał, oficjalnie nie będzie zawierał w tej sprawie głosu, bo tablica była nieoficjalnie powieszona, więc generalnie problemu nie ma. To, że Rosjanie nas zrobili tak zwanego przysłowiowego balona, to nie jest problem. My musimy za wszelką cenę pozostać z uśmiechem na twarzy i jak to zostało powiedziane, powinniśmy być pozostać w spokoju, nie popełniać żadnych takich działań nagłych i pod wpływem emocji. Rosjanie też takich działań nie podejmują i na pewno działają w myśl poprawności politycznej zgodnie z zasadami dyplomacji, co pokazali dzisiaj, właściwie wczoraj. No i co możemy powiedzieć na ten temat? Generalnie, tak jak już wspomniałeś, samo to, że zamienili te tablice, no to szokiem nie jest, zresztą uprzedzali nas, Polaków. Natomiast szokiem jest właśnie to, że pan prezydent Komorowski wsadził głowę w piasek jak taki struś i tyle go widzieliśmy. Ani się w Krakowie nie pojawił, ani się w Warszawie nie pojawił. Głosu nie zabrał, odciął się od całej sytuacji, bo ktoś mu dał klapsa, powiedział nie będziesz nam tu podskakiwał, więc pan prezydent rozpłakał się, poszedł do kąta i powiedział, że Rosjanie są głupi. Powiedział tak? Nie, no ale tak to wyglądało, wiesz, na zasadzie ty jesteś głupi, nie, to ty jesteś głupi, ale ja pierwszy powiedziałem, że jesteś głupi. No i taką metodą doszliśmy do opcji kolejnej, że Polacy strajkują przed ambasadą rosyjską, paląc kukłę Putina. Proszę Państwa, ja apeluję do wszystkich o zakupienie nawigacji satelitarnej, czytaj GPS, bo jak trzeba było strajkować pod czymś innym, to byliśmy pod Pałacem Prezydenckim, jak trzeba pod Pałacem Prezydenckim, to jesteśmy pod ambasadą Rosji i jest trochę takie dezorientacja chyba zbiorowa, Kokmenie, jak uważasz? Nie zgubiliśmy się trochę w Warszawie? No, słuchaj, ludzie mają pretensje do... Wnosić to, że ludzie powinni protestować przed Pałacem Prezydenckim teraz, bo to rząd jest winny zaniechania, a nie Rosjanie, tak? No tak, bo Rosjanom to jest biznes, więc Rosjanom nie mamy się co dziwić, bo gdybym ja był na miejscu Putina, to też bym nie przyznał, że to było ludobójstwo, bo nie możemy liczyć na jakiekolwiek kwestie moralne, tak? Bo za ludobójstwem idą konkretne konsekwencje, jakimi by były na przykład odszkodowania, tak? Więc Putin tego nie chce robić, czy tam Niedwiediew, w zależności kto tam się kim wyciera buzię, także to się nie ma co dziwić. Natomiast trzeba się dziwić panu Tuskowi i panu Komorowskiemu. Dlaczego tam nikt nie strajkuje? Tylko wszyscy się grzecznie słuchają i jakim MSZ powiedział, że nie będzie zabierał głosu i trzeba być rozsądny w tej sprawie, to wszyscy są rozsądni i dają się Rosjanom robić bambus, a Rosjanie wesoli są z tego powodu. Także znów nasza agresja narodowa poszła nie w tym kierunku i żeśmy się podzielili. Natomiast media narodowe, no międzynarodowe, czyli z innych krajów, no zauważają to dość właściwie i na przykład dzisiaj padły takie dość mocne słowa, że jak mamy walczyć przeciwko jakimkolwiek kłamstwom czy niekłamstwom, gdy nie potrafimy się sami ze sobą dogadać, to raz. A dwa, no naiwność pana premiera Tuska, który generalnie jeszcze niedawno mówił, że on by nie mógł lecieć z panem prezydentem, bo by nie brał udziału w wizycie, gdzie był pan Putin czy tam Niedwiediew, no i mogłoby to się skończyć skandalem. Natomiast Rosjanie nie mają już jakichś tam wyrzutów sumienia, czy zdjęcie tablicy się skończy skandalem. O, ja to już mówiłem do ciebie wcześniej, teraz powiem do słuchaczy. Mi się wydaje po prostu, że siła Rosji wobec nas bierze się z naszych słabości. My sami klękamy przed nimi i oni po prostu mogą nas okładać batami. No i daliśmy się sprowokować i zaatakowaliśmy ich, a powinniśmy zrobić w środku siebie, nie pokazując na zewnątrz tego, tak? Powinniśmy iść do pana prezydenta, zapukać za drzwi, wziąć go za fraki i wyrzucić przed pałac prezydencki i powiedzieć, no chłopie, chwileczkę. A myśmy polecieli z Rosjanami, z taką motyką przysłoną na słońce, tak? Paląc kukłę Putina przed ambasadą rosyjską i robiąc siebie trochę takich, no... co najmniej ludzi impulsywnych. No tak, bo jeszcze pamiętaj, że Rosja jest imperium, a imperium zdobywa władzę poprzez zasadę divide et impera. Podzielili nas i sobie mogą nami rządzić. No dziel i rządzi, dokładnie. To jest coś, co stosuje się nie od dzisiaj. Być może wy macie inne zdanie w tej sprawie, a my się mylimy. Możecie dzwonić, kontestacja.com, to jest nasz Skype. Możecie też skorzystać z tradycyjnego telefonu. Nasz numer to 222-195-321. 222-195-321. Znajdziecie go też na stronie kontestacja.com. A my czekamy dzisiaj z dedykacją dość dużą, te dane podaję, dla Szyszki, który powinien zadzwonić do nas, bo tak zawsze pisze, a nie dzwoni, prawda, Kochmanie? No tak, on tak broni tego interesu narodowego, a teraz go szukam, patrz, no nie ma go na czacie. Może uciekł z panem Komorowskim i podaje mu chusteczki do nosa. A teraz jest jego czas, bo może bronić interesu narodowego dawnej klasy. Tak jest, no, znaczy, ja powiem szczerze... Jego pora do działania, no. Że z tą tablicą to oczywiście jest incydent dyplomatyczny i to nie ma co z tym dyskutować. Natomiast samo to, jak myśmy zareagowali, no to nie jest chyba najlepsza opcja, żeby z Rosjanami w tym opcji wygrać, tak? I przy tym konflikcie. Bo w tym momencie nie zrobiliśmy nic innego, jak to już mówiłem, trochę z siebie idiotów. No, znaczy nie wszyscy, tak? Ale media na pewno nie omieszkają pokazać tych, którzy palili te kukły przed tą ambasadą. A to nic nie daje. No nic to nie da, Rosjanie mają niezły ubaw, podejrzewam. Miałem się, ilu ludzi, którzy w tej chwili pali kukłę, zagłosuje niedługo na Komorowskiego. Nie, sorry, na Komorowskiego nie zagłosuje. No, na Tuska, no, na Platformę w tych wyborach. No chyba nie zagłosuje. Ja się zastanawiam, ilu z tych, co głosowało na Komorowskiego, zagłosuje na Kaczyńskiego. No tak. To jest lepszy. Słuchacz pyta, jaki jest interes narodowy, przecież tu nie ma żadnego interesu. To ich ziemia. No to wszyscy to mówimy, że to ich jest ich ziemia, ale nasz interes narodowy, żeby jasno się postawić, żeby tak jak Kaczyński nie brać udziału w tym całym cyrku. To albo, jest albo nie brać, albo jasno przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. A my nawet nie mamy stanowiska, bo boimy się go mieć. No właśnie, ty mówiłeś przed audycją do mnie, że jakiś dziennikarz czy ktoś tam nie chciał się wypowiadać, bo nie ma jeszcze stanowiska MSZ-u. Znaczy to nie to, że nie chciał się wypowiadać, tylko cały poranek w TVN24 dzisiaj rano można było tak odnieść, bo nie padały żadne konkrety. Wszyscy czekali chyba na to, co ktoś powie. To było coś takiego i cały czas to powtarzali, że czekamy na komentarze, będziemy zbierać dla państwa komentarze, specjalne wydanie poranka o tej tablicy, że tablicę zdjęli, ale nic więcej się nie pojawiało. Nie pojawiały się żadni publicyści z żadnymi opiniami. Pojawiła się dopiero pani psycholog, która się rozpłakała. Więc tu brakuje jakiegokolwiek stanowiska. Wszyscy się bawią w poprawność polityczną, tylko nie sami Rosjanie. No i... Wszyscy czekają, aż towarzysz Stalin powie nam, co jest słuszne. Znaczy ja dochodzę do wniosku po tych dzisiejszych wypowiedziach, że należałoby Rosjan za tą tablicę przeprosić. Bo niestety no postąpiliśmy jak ostatnie chamy i powiesiliśmy im tablicę, która im całkowicie nie pasuje. Ja uważam, że to powinno być takie narodowe postanowienie na post, który w tej chwili trwa i powinniśmy Rosję przeprosić. I to powinien zrobić pan prezydent Komorowski w imieniu całego narodu. Za tą tablicę. Jeszcze Żydów za coś jeszcze, nie? Tak, Żydom powinniśmy oddać wszystkie ich majątki i też ich przeprosić. No tak. W ogóle wszystkich przeprosić za wszystko. I Niemców... Podstawa do odszkodowań. I Niemców przeprośmy, że sprowokowaliśmy ich w 1939. No jak najbardziej. Przecież jak można nie pozwolić wybudować jakiejś drogi takiej transgranicznej, nie? Oczywiście. Jeszcze przeprośmy tych, którzy zabory u nas prowadzili, że nie pozwoliliśmy im tego robić zbyt efektywnie. Także jeszcze tylko, że... Z konfederacjami, nie? Tak, jeszcze się stawialiśmy im. Na pewno. To jest chamstwo po prostu. To jest ciemnogród. To jest w ogóle... To nieeuropejskie było. Zgadzam się. Czyli generalnie wniosek jest taki, przepraszamy za tablicę i sprawy nie ma, tak? ale jak Rosjanie następnym razem coś wymyślą, to też musimy ich przeprosić. Jakie jest stanowisko oficjalne w tej sprawie? Polski? Żadnego stanowiska nie ma, bo MSZ powiedział, że oficjalnie stanowiska nie zabierze, bo tablica była nieoficjalna. Czyli sprawy nie ma, no. Wyparowała. Słuchacz ale pisze, że interes... jak jest oficjalna? Ja nie rozumiem, jak to jest nieoficjalna? Co znaczy oficjalna czy nieoficjalna? Co to za różnica? Postawił na pewno Polak, to jest coś... No to co, rząd ma tylko bronić swoich interesów rządowych, takich państwowych, a jeżeli Polak zrobi coś prywatnie, to, to rząd nie może tego pochwalić albo zganić? Nie, bo się boi. Bez sensu. My nie możemy, wiesz, liczyć na spontaniczność MSZ-u, bo MSZ jest bardzo poprawny politycznie i dlatego zawsze dostają w dupsko. Oni też tam mówili, że Rosjanie ich ostrzegali, że im się ta tablica nie podoba, ale oni mieli nadzieję, że oni jej nie usuną. No, a zobacz, usunęli akurat w tej chwili. Patrz, jaki pech, no. Znaczy, ja mogę tylko, no, też przeprosić Rosjan, że myśmy te uroczystości w tym dniu sobie zaplanowali. Znaczy, że tamci zaplanowali, że to teraz i jutro, tak? Że akurat rok później, bo mogliśmy to kiedy indziej zrobić, tak? Bo żeśmy... Dlaczego rok? Dlaczego te rocznice? Na przykład Stefan Kisielewski mówił kiedyś, że okrągłe rocznice są tylko i wyłącznie jakimś tam fetyszem systemu dziesiętnego. Dlaczego rok? Dlaczego czyta się dziesiąty? Ale dlaczego nie po 13 miesiącach? Nie, no zgadzam się, bo i dlatego, żeśmy przeszkodziliśmy im w usuwaniu tej tablicy. Tak, to nasza wina, to znaczy to był ich teren. Tak, bo oni musieli nas wypraszać, bo wyprosili dziennikarzy wczoraj, kulturalnie, ale niestety im się przeszkadzaliśmy. Oni nie mogli sobie spokojnie tej tablicy odkręcić, tylko musieli się tam czaić, nie wiadomo po co. Generalnie słuchacz tutaj, nie wiem kto to jest słuchacz jeden, ale poczytaj sobie Kokmenie. Ja widzę, nie wiem o co mu chodzi, słuchacz jeden, próbuję, to rewolucjonista też pisze. Wyobraźcie sobie, ginie w katastrofie. Dlaczego nie zadzwoni? Słuchacz jeden, zadzwoń i powiedz, o co ci chodzi, bo ciężko się czyta tak urywanie. Znaczy, słuchacz pisze, że stanowisko jest takie, że głowa państwa zginęła na terenie Rosji i uniemożliwiono wyjaśnienie tego. Suwerenne państwo wkracza na teren tego kraju i przejmuje. Nie wiem, o co chodzi, natomiast wiem, że no sprawa nie jest prosta, ale też nie jest aż tak skomplikowana, jak myśmy z nią postąpili, że nie można jej nawet dotknąć, bo jest aż tak skomplikowana. Wręcz przeciwnie, powinniśmy się do niej w jakikolwiek sposób odnieść. Ale natomiast... przecież słuchacz jeden chyba cały czas nie rozumie, do czego my pijemy. My nie pijemy do Rosjan, tylko pijemy do naszych polityków. Tak naprawdę, no rzeczywiście, słuchacz jeden ma rację, że Rosja ma prawo robić u siebie to, co jej się podoba, natomiast robi to w stosunku do nas na tyle, na ile my jej też pozwalamy robić. Przecież tak jest. Nie byłoby tej audycji, nie byłoby tematu, gdyby reakcją na to, co zrobili Rosjanie, my byśmy tak samo postąpili, że dobra, jak, no czyli w ten sposób, że nie bierzemy udziału w tym cyrku. No. Albo powiedzieli stanowcze nie i powiedzieli dziękuję, a my powiedzieliśmy, że w ogóle nie powiemy nic. Nie powiemy, tylko idziemy i się godzimy na to, co oni tam nam serwują. I to tak samo było, gdyby Niemcy powiedzieli, że obozy zakłady to były polskie, tak? My możemy na to nie reagować. Nie, my na to nie zareagujemy, bo to nie, nie... Bo skończy się to aferą. No tak, a my, widzisz, bo ty tytuł audycji jest to tam, jak nam inni plują w oczy, to my mówimy, że deszcz pada. Właśnie, żeby powiedzieć, że sorry, plujesz we mnie i ja sobie tego nie życzę, a tego nawet nie powiedziano. Nic nie powiedziano. No więc właśnie w tym jest cały problem, że wyszło na to, że no Rosjanie nas potraktowali, jak nas potraktowali, a myśmy powiedzieli, okej, nie, no w porządku, jesteście super i nic się nie stało. Więc dajemy im przyzwolenie na kolejne takie postępowania. Oni czują się coraz bardziej silni, zresztą nie muszą wcale tego udowadniać, bo widać to na każdym kroku, jak pan Tusk przyjeżdża i się płaszczy przed panem Putinem. No ale taka to nasza polityka zagraniczna. Właśnie, czy tu w ogóle jest jakakolwiek polityka zagraniczna, czy to jest po prostu zwykłe lizanie tyłka? Polacy są trzęsi dupami, Joasia Senyszyn pisze. Zgadza się, na razie tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś swoje zdanie i chcielibyście je przedstawić na antenie, to kontestacja.com to jest nasz Skype. Dzwońcie śmiało. Nie będziemy was zagłuszać dzisiaj. Natomiast też co do sytuacji z tego tygodnia, żebym nie skłamał, Kochmenie, może tobie coś przychodzi na myśl, bo miałem jeden wątek taki dość ciekawy. Muszę sobie przypomnieć. Ja w ogóle telewizję rzadko oglądam, bo ja nie mam telewizji tutaj, to jak czasami włączę sobie dziennik na ITVP, jakieś wydanie TVP Info, nie wiem, pod śniadanie, to coś zobaczę, co się dzieje, tak? To samo. Jednego zabili w wypadku, ktoś tam, jakiś pedofil zgwałcił dziecko, to Smoleńsk, to coś, przez chwilę o Małyszu gadali zawsze, bo papież teraz jest tematem. No, na telenowela, tylko że postacie są realne i nic więcej. No da. A w ogóle słyszałeś o tej aferze, bo to TVN24 sobie wykrył aferę, że tam europosłowie przychodzili na komisję taką, co im tam dawali 4 euro bodajże za każdą posiedzenie i podpisywali się i wychodzili. Wcale ich nie było na tych komisjach. A potem pan Kurski chciał wszystkich powoływać do sądu, że im tam zniesławili go. A dowody niestety świadczyły przeciwko niemu. No. Faktycznie posłowie sobie przychodzili, podpisywali się za 304 euro i szli sobie do domu. Czy tam za 340. No dobrze, a kto na studiach się nie podpisywał na listę, na listę, się nie chciał, żeby mu podpisywali listę za niego i kurna szedł do domu, nie? No tak, ale tutaj patrz, tutaj potrafili bronić swoich interesów, tak? I kłamać kłamać prosto w oczy i mówić, że to wcale nieprawda i jeszcze do tego jakby pokazywać, kto ma rację. A tutaj niestety w przypadku tej tablicy no zrobiło jak się zrobiło. Krzysztof X pisze, że gdyby Tusk miał jaja, to by zrobiono identyczną tablicę i wstawiono by je na miejsce ruskiej. No i wtedy Rosjanie by się zastanowili, co jest grane. Pewnie by nam zakręcili kurek z gazem. No tak. Wy nam tablicę, to my wam kurek. No i właśnie, to jest, no kto silniejszy, ten rządzi, no i taka prawda. Czy ja wiem, czy silniejszy? Uzależniamy się tak od tych dostaw gazu, wszyscy tak straszą tym gazem, ale... No przecież my mamy tego łupkowego sporo, tylko że wystartowanie z wydobyciem to jest spora inwestycja. No tak, ale czy oni nam kiedyś go zakręcili, czy to było aż tak dotkliwe, że musieliśmy umierać z głodu? Fajnie zrobiła Ukraina swego czasu. Jak jej zakręcili... To sobie podkradała gaz, który miał iść na Słowację, czy nie wiem, na Węgry. No i znaleźli sposób? Można? No tak. Można, tylko my nie chcemy i tu jest problem. Czyli proszę Państwa, podmieniamy tablicę, krawiec do nas dzwoni. O, krawiec. Witaj, krawcu. Witaj, krawiec. Witam, proszę ojców, witam. Szczęść Boże, tak jest. Szczęść Bo i pochwa. I zawsze o, gorąco się robi. No, nie chciałem się wyspowiadać, tylko taką refleksją się podzielić, że ta nasza polska władza to jest ostra jedynie dla własnych obywateli, gnębiąc ich, okradając, dowalając, gnojąc i tak dalej, ale nawet żenady nie widać na twarzach ich, po kolejnych aferach, nic. Już tak... wiem, o czym mieliśmy mówić. Świetnie, że powiedziałeś o aferach. Bo że umorzyli hazardową, o. Właśnie. I to tak, no i takie sprawy są właściwie każdego dnia, nie? Codziennie czytamy, albo na przykład takie w ogóle groteskowe newsy, jak z Misia, że jakiś prezydent któregoś z miast, na Prima Aprilis jakaś gazeta napisała, że chcą nazwać jakiś stadion jego imieniem, ale to był taki żart, a pochwycili to urzędasy i zaczęli zbierać podpisy, żeby on faktycznie za życia, żeby nazwano stadion jego imieniem i dziennikarze przyszli do tych urzędasów i pytają się, no ale nie czuje się pan tam zażenowany czy coś? No wie pani, no ja nie mogę zabronić ludziom, jak kochają mnie i chcą wyrazić swój wielki szacunek dla dokonań moich. Trochę tak perolosko, nie? Tak, i dziennikarz nawet zareagował, że czy nie pachnie to panią Biurwą przypadkiem troszeczkę łubu-dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, to mówiłem ja, Jarząbek. No to Biurwa się tylko tak głupawo popatrzyła i tamtego i nie zareagowała, nie chciała w ogóle pokazać, kto się pod tym podpisał, a wyszło, że podpisały się właśnie Biurwy same i urzędasy poodległe temu gościowi. No właśnie, ale wiesz co, nie przejmuj się, bo pan burmistrz się tam długo nie chyba nie będzie tym nacieszył, bo podobno ma wyrok. Co prawda nieprawomocny, ale... A właśnie, burmistrz. No, no, coś było z tym wyrokiem też, ale to zauważyłem, że w artykule o tym nie napisali. Pojawiła się ta informacja tylko na forum, nie? Znaczy, wiesz, co mnie najbardziej wkurza, że po takiej sytuacji, po takiej kompromitacji, pan Komorowski i pan Tusk wyjdzie teraz przed telewizory i uśmiechnie się i powie: witam państwa, drodzy rodacy, teraz będziemy robić pseudo-kibiców, będziemy tłukli teraz. No i ładnie zejdzie z mikrofony zdjęcia tego, no i pan Tusk powiedział, tak, i będzie wielkie show, a w sumie okazuje się, że ten człowiek, no, jakim on jest politykiem? Dupa, nie polityk, kan dupy rozczaskać i tyle, tak? Ale wyjdzie przy tych fleszach, wszyscy mu będą wiwatować i wturować. No, czysty PRL. Tak, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że on potem nie zrobi tego, co naobiecywał, ale w świadomości wszystkich zostanie, że on jest tym, który chce coś zrobić. Tak, zauważcie, i będziemy zmanipulowani. Zawsze tym, który chce coś zrobić, i też jak się pytam niektórych osób, co myślą o Tusku, to zawsze jest, no, dobry taki, bo chciał tamtych rozliczyć, chciał tych... Tak, ale mu biedakowi, chciał ukrócić. Biedakowi mu nigdy nie dają, nie? No nigdy, zawsze jakoś się nie udaje, zawsze miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, nie? Znaczy on jest takim trochę dzieckiem, który, wiesz, organizuje imprezę tego, przyniesiemy alkohol, nie, ale później dzień przed imprezą mówi: nie, no mama nie pozwoliła. No i robi się takie, wiesz, taka mina, taka: o Jezu, no i głupio mi jest. Ale później wraca ze swoimi marketingowcami, spin-doktorami, ze swoją super strategią. No i właściwie to nie jest polityk, to jest trochę taki tchórz w dobrym opakowaniu. Ale tchórzostwo też jest polityką. Ale zobacz, no, ale jak otworzysz... Jest politykiem, jako... ale na pewno nie jest mężem stanu. Ale no. Zobacz, jak otworzysz opakowanie z tchórzem, to śmierdzi. Potem jeszcze trzeba Coca-Colą polać. Dzisiaj na kwejku czytam, że trzeba Coca-Colą polać. Na skunksa. A, no to tchórza też można. Dobrze, Krawcu, tak powiedz mi, a co ty byś zrobił z tą tablicą? Z tą tablicą? No, spodobała mi się wasza propozycja, żeby po prostu, jak oni grają tak, no to my znowu wystawiamy swoją. Byłoby to takie działanie i no takie sprytne po prostu, nie? Że my wykonujemy dokładnie ten sam ruch i oni wtedy już są jakby trochę przyblokowani, bo no co, będą ten znowu nas przebić? Czy co? Czy walczyć? Czy, to jeden, to czy jeden... też wyrazić oburzenie? Taki trochę pad, nie? By się zrobił. To jeden ze słuchaczy na czacie to takie coś zaproponował. Natomiast tak, wiesz, ale my chyba nie mamy na tyle dużych jaj, nasi politycy, żeby coś takiego zrobić. Nie, raz, że nie mają jaj, dwa, że są po prostu głupi, trzy, że są dla odmiany, dla innych narodów, to są takimi cienkimi bolkami po prostu, wystraszonymi, uległymi, nieasertywnymi, niczego dla nas nie potrafiącymi załatwić, czy potargować się, czy zareagować ostro. Takie włazidupki i lamusy i cipki po prostu. Dobra, czyli proszę panów, organizujemy jutro taką opcję demonstracyjną, że robimy sobie dwie tablice, jedną przybijamy na Pałacu Prezydenckim, a drugą na kamieniu w Smoleńsku. No, to by było coś. I wiecie, jedziemy całą kontestacją przybijać tablice albo przykręcać. I wtedy by był dopiero szok. Ale jacy bylibyśmy sławni. To by się zrobiło wtedy coś takiego jak ta partia Naszość, nie? Że kontestatorzy się pojawiają z różnych okazji, w różnych miejscach, tylko to mogłoby być takie bardziej nie wariackie, takie na wariata, nie? Tylko takie bardziej przemyślane, z jakąś tam puentą, znaczy nie puentą, tylko z przesłaniem jakimś, nie? Zobaczcie, jakie ktoś zdjęcie na czacie wrzucił, słuchacz jeden, gdzie Tusk opuszczony oczy, a Putin podniesiony. No jakże to pięknie wygląda. Nie, no zdjęcia na czacie są niezłe zwykle. Dzięki ci, Krawcu, bo mamy kolejny telefon. Dobra, dzięki. No, trzymaj się. To był Krawiec. No i teraz Karol do nas dzwoni. Witaj, Karolu. Halo. Witaj, jesteś na antenie. Możesz się podzielić swoimi refleksjami na temat naszych tablic. Tylko musisz chyba wyłączyć radio, bo... Halo, tak, słyszycie mnie? Słyszymy ciebie, tylko musisz radio wyłączyć. No tak, już włączyłem. Cześć, witam wszystkich. No ja mam tutaj trochę inne zdanie i jeżeli mi pozwolicie, to przedstawię je. Otóż, ale proszę, proszę bardzo. Otóż tak, no tablica jest na terenie Rosji, czy też była postawiona, prawda? Teraz postawcie się na naszej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że na przykład Polska zrobiła jakąś zbrodnię i następnie inny kraj chce postawić na polskim terytorium podobną tablicę oczerniającą naród polski. Zgodzilibyście się na to? Ale nie, i my się z tym zgadzamy, oczywiście, że nie. Się zgadzamy, najbardziej, no bronimy węcie ruski. To jest jedna sprawa, więc ja nie rozumiem, dlaczego jest taka nagonka medialna, że Rosjanie zrobili coś złego, prawda? Ale to nagonka medialna, to wiesz, my się pod Rosjanami podpisujemy, bo bronią swojego biznesu, tylko nie podpisujemy się pod Tuskiem i Komorowskim, które sprawę oleli i którzy nic nie powiedzieli na ten temat. No, ale co oni mieli powiedzieć? No, gdybyśmy my popełnili zbrodnię i Rosjanie by przyjechali i postawili nam tablicę, i my byśmy ją zmienili, no to ja bym tylko czekał, żeby Rosjanie powiedzieli, nie no, chwileczkę, my się z tym nie zgadzamy, tak? Na tym polega dyskusja, nie polityka. Czyli rząd polski powiedziałby, że my się z tym nie zgadzamy, to musiałoby to pójść dalej. Ja się boję, co by było dalej, prawda? Musicie pamiętać, że Rosja to jest jednak mocarstwo. I ale my się całe życie boimy i co z tego mamy? Że cała Europa nami pomiata, a my zawsze zostajemy na końcu. Ale dlaczego pomiata? Dlaczego taką bzdurną sprawę, jak jakaś tam tablica, mieliśmy sobie pogorszyć stosunki z Rosją? Ale ja jak to... my mamy je sobie pogorszyć, skoro ich w ogóle nie ma? Nie no, jakieś tam są jednak... Jakie my mamy stosunki dyplomatyczne, skoro pan Tusk kłania się panu Putinowi, a później pan Putin z panem Niedźwiedziewym zarządza takie faux pas dyplomatyczne? No to są stosunki? Wypadałoby, skoro by były jakiekolwiek pozory... głupstwo jakieś i ono w żaden sposób nie pomoże Polsce, czy też nie zaszkodzi. A to pomogło? Pomoże nam też milczenie i chowanie głowy w piasek i pokazywanie, że macie rację, bo jesteście więksi. To nie na tym polega. No to na czym polega? Powinniśmy się temu jasno i otwarcie przeciwstawić. Nie musimy tam jechać z czołgami, których i tak nie mamy, ale powinniśmy się temu przeciwstawić i powiedzieć nie. Ale czekaj, ja czegoś nie rozumiem. Przed chwilą powiedziałeś, że Rosjanie zrobili dobrze, że mają prawo to zrobić, a teraz mówisz, że powinniśmy się przedstawić. Ze strony Rosjan, patrząc ze strony Rosjan i patrząc, jeżeli miałbym się postawić na miejscu Rosjan, to oczywiście, że ich popieram, bo bronią swojego biznesu. Ale ja jako Polak tego działania już nie popieram. I tu jest ta różnica. Na miejscu Rosjanina zrobiłbym dokładnie to samo. Natomiast na miejscu Polaka nie. Ale ja jako Polak rozumiem Rosjan i ja nie wiem do ich pretensji. Rozumiesz Rosjan, że nie zgadzają się z tym, że Katyń to był ludobójstwo, tak? Popiera się w tej kwestii. Oni mogą myśleć co chcą, ale oni się nie zgadzają, żeby na ich terytorium była taka tablica oczerniająca ich naród, prawda? I my się z tym zgadzamy, natomiast nie zgadzamy się z ich działaniami, które jasno pokazują, że Polskę olewają i że Polsce mówią, jesteście malutcy i spadajcie stąd. Z tym się nie zgadzamy i ani premier, ani prezydent nie powiedział, że oni tak mówią. Oni tylko po prostu zdjęli tablicę, która powiedzmy ich tam obrażała, prawda? Czy nie była im na rękę, może tak. No dokładnie, tylko po prostu zdjęli tablicę. Karol, ale jeżeli ktoś jest, powiedzmy, dla ciebie niemiły, no ma do tego prawo, nikt nie musi każdego lubić, ale czy ty potem dla takiego niemiłego kolegi musisz do niego iść na imprezkę? To raz, a czy dwa, nie mówisz tego wprost, że on jest dla ciebie chamem i prostakiem, albo nie potępiasz tego, tylko mówisz mu tak, masz rację, jak mówisz na mnie, że jestem chamem i prostakiem. Czy generalnie dla mnie sprawa z tą tablicą to jest sprawa naprawdę małej wagi, tylko napędzana przez te... Ale to jest sprawa bardzo dużej wagi, bo pokazuje ogólną politykę Rosji względem Polski i nasz stosunek do Rosji i do tego, jak oni się wobec nas zachowują. Jeżeli dalej będziemy tak postępować, że będziemy dawać Rosjanom wolną rękę i przytakiwać, to niestety, ale będziemy cały czas na tym szarym końcu. I właśnie tak jak powiedziałeś, że będziemy się ich bać, bo są duzi. Słuchaj, no teraz bardzo mi przypominasz politykę, którą prowadził Kaczyński. Jest po prostu Polska i chce wojować z Rosją. No sorry, tak to nie działa. Ale ja nie chcę wojować z Rosją. Oni zrobili konkretne działanie, wykonali konkretny ruch, więc my na ten ruch powinniśmy zareagować. A nie mówić, że tego ruchu nie było, że to jest nic. No, dokładnie. Bo to jest właśnie zgodne z... Kaczyński teraz zyskuje poparcie? Kaczyński by powiedział, że Rosjanie to są świnie, chamy i chcą i w ogóle chcą zataić to, co było historię. Ja tego nie mówię, bo oni działają we własnym biznesie. I rozumiem działanie Rosjan, ale nie rozumiem działania naszego premiera i naszego prezydenta, którzy stanęli po stronie rosyjskiej. Ministra jeszcze. No tam to już całe ich świty. Nie rozumiem tego właśnie, że stanęli po drugiej stronie barykady tak zwanej. Ale ja też rozumiem Rosjan, no popatrz na nich, oni mieli prawo zgiąć tą tablicę, to było na ich terytorium i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli na przykład, ja nie rozumiem, po co oni w ogóle tam teraz, nie wiem, po co, ale nie, ale na przykład jak był Katyn, prawda? Czemu tego nie można zrobić w Polsce? Tylko jeżdżą tam do tej Rosji i jest cała ta nagonka. No ale posłuchaj, bo to nie działa w ten sposób, że zamordowali oficerów Polski w Katyniu, a my mówimy, nie no dobra, to przenosimy to miejsce do Warszawy. Żebyś wykopał te wszystkie kości, żebyś wyekshumował wszystkie zwłoki, żebyś przeniósł wszystkie tablice i krzyże, to miejsce mordu i tak będzie w Katyniu. Zgadza się, że będzie w Katyniu, ale tu chodzi nie o to, żeby tam być, tylko o pamięć, prawda? Żeby uczcić pamięć żołnierzy. Ja ci dam lepszy przykład. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Żydach i w tym tygodniu miałem właśnie wspominać o tym, bo ktoś podesłał bardzo ciekawy materiał na YouTube. Możecie zerknąć w komentarzach pod ostatnią audycją. I Żydzi, pomimo tego, że są wpajani, że Polacy to są antysemici, że mogą ich zaatakować, że są dla nich niebezpieczni, przyjeżdżają tutaj do Polski pod silną obstawą Mossadu i uzbrojonych agentów, tylko po to, żeby być w tych miejscach Holokaustu. Co, oni też mają przenieść te swoje miejsca, bo mają bać się Polaków? Nie, oni mówią wprost, my nie boimy się was. I jadą na maksa. I dlatego mają taką pozycję, jaką mają, bo się nie boją. A my zaraz sypiemy głowę popiołem, nie no, macie rację, nie powinniśmy tam jechać, tablica, nie ten... Przepraszamy, nie? Tak, to nie na tym polega. Ej, dobra, tu się zgodzę, jednak masz rację. Natomiast już wracając, bo teraz trochę odbiegliśmy od tego tematu, to myślę, że no to jest taka dla mnie tylko sprawa medialna, prawda? I jest to sprawa medialna, no ale... Że polski rząd powinien coś zrobić, ale reakcja rządu to nie jest taka prosta sprawa, bo to idzie dalej, prawda? No i co? Zgadzam się z tym, ale myśmy nie zrobili nic. Zobacz, oni nawet powiedzieli do tego stopnia, że nie zabiorą, nie postawią się oficjalnie, tak? Nie powiedzą nic oficjalnie na ten temat. Więc całkowicie wsadzili głowę w piasek. Kto coś zrobił, bo my robimy teraz, mam na audycji. Zobacz, co pokazaliśmy. Zobacz. 24, kto się postawił? Ta psycholożka się popłakała, no przykro, a kto coś w ogóle zrobił? Bo ja nie oglądałem dziennika, ty powiesz. Co, jaka była reakcja Polski na ten incydent? Jaka? Co widzi świat? Co widzą Rosjanie? Że palimy kukły. Że palimy kukły Putina pod ambasadą, a prezydent z premierem zwiali i nie wiadomo gdzie są. Ale wiesz co, Grzesiu, jeszcze mi naszła taka myśl, że jak my byśmy zaczęli wrzucać na swojego premiera, to Rosjanie by się cieszyli, o, znowu się pokłócili. No tak, ale w tej sytuacji to już jest po fakcie, wiesz? No teraz już to. To w tej chwili to już jest po fakcie, więc nie mamy co płakać nad rozlanym mlekiem, natomiast musimy się zastanowić, co z premierem i co z prezydentem w tej sytuacji, skoro oni nie potrafią wziąć w ręce podstawowych spraw w tym kraju, no nawet nie wypowiedzieć się. Żydzi potrafią walczyć o swoje i zerknijcie na te materiały, które tam są i potrafią przyjeżdżać wbrew wszystkiemu i wbrew całemu światu, a my nie potrafimy nawet postawić się w danej sprawie oficjalnie, no coś jest nie tak. Zgadzam się z tobą, Karolu, że mogłoby mieć to jakieś późniejsze sankcje, no ale nie jesteś tego pewien. Nie wiesz, jakby zareagowali Rosjanie. Dopóki się nie postawisz, to dopóty nie będziesz wiedział, na ile możesz sobie pozwolić. A na razie Rosjanie sprawdzają, na ile mogą sobie pozwolić i świetnie im to idzie. Masz rację, rzeczywiście. Natomiast to jest naprawdę ciężka sprawa. No, z jednej strony Rosjanom było wolno usunąć tą tablicę i zrobili to. I zgadzam się z tym, bo wolno im było. Natomiast łatwo mówi, że polska strona czy polski rząd musiałby zareagować, prawda? Oni teraz nic nie mówią. Ale gdyby oni zareagowali, to już poszłaby jakaś ta reakcja łańcuchowa i coś by dalej musiało pójść, prawda? No ale ty nie wiesz, co by się stało, tak? Ja zdaję sobie z tego sprawę, że oni mogą na przykład zakręcić kurek z gazem, ale nie jesteś tego pewien. I czy ta sprawa jest warta na przykład tego, żeby zakręcili kurek z gazem? Ale nie jesteś pewien, czy oni ten kurek zakręcą. No, nie jestem pewien. Równie dobrze mogą na przykład być to początek jakiegoś tam konfliktu grubego, w którym w późniejszym czasie zmieni się na przykład jakąś... Zobacz, czym oni budują swoją potęgę. Pokazali całemu światu, że nie muszą się liczyć z Polską i nie muszą wcale mówić prawdziwie o śledztwie w sprawie Smoleńska, nie muszą nam przekazywać wraku, nie muszą nam przekazywać czarnych skrzynek. I myślisz, że oni nie ryzykowali? Na pewno też się zastanawiali, czy reszta świata nie powie, ej no chwileczkę i nie postawią wobec nich jakichś sankcji międzynarodowych. Więc możemy gdybać, ale generalnie powinniśmy my też czasami wybadać, na co nam jest wolno. Bo wolno nam jest na bardzo dużo. Szczególnie na własnym terenie. Tak, natomiast nie możemy zakładać, że od razu nam oni zaczną kurek zakręcać. Bo to jest czyste tchórzostwo. No, z tym się zgodzę. A ciekawe, jakie stanowisko w tej sprawie zawrze nie nasz gubernator Komorowski, tylko faktyczny prezydent. To jest dopiero taki, wiesz, taki rerum polerum. Ja daję sobie głowę obciąć, że może gadałby głupoty w tej chwili Lech Kaczyński, ale cokolwiek by gadał, tak? Wyzwałby tam Rosjan od Sowietów, od bolszewików i że bolszewik z Polakiem to się nigdy nie pogodzi, ale cokolwiek by powiedział. I na pewno by się to nie skończyło zakręceniem kurka z gazem. No na pewno, nie no, raczej nie, no chociażby zrobić tak jak Jarek, że powiedzmy, no nie bierzemy udziału w tym cyrku, zrobimy to wiesz, na własną rękę. Co, ja nie wierzę w Jarka, że ja wiem, że nie wytrzyma, tak, on zawsze, weźmie jakiś głos w tej dyskusji, ale, bo nie wierzę w to, że będzie siedział cicho, bo to jest niemożliwe w jego przypadku. Chciał nic nie powiedział. Dobrze, Karolu, dzięki ci uprzejmie. Dzięki wielkie za rozmowę. No daliście mi do myślenia, więc dalej słucham waszej audycji. Cześć. Dzięki uprzejme. No nie możemy chyba już w tej chwili wychodzić z założenia, że Rosjanie nam zrobią kuku, bo oni już tam tyle razy to kuku zrobili, że... Kokmenie, to jaka strategia w tym momencie? Przynajmniej powinni coś nasi politycy powiedzieć, a oni siedzą i się boją. No, powinni nie jechać tam. No to wiesz, to już tam nie mówię, czy jechać, czy nie jechać. Co na początek się niech się odezwą, tak? Albo jechać, skoro chcą być tacy oficjalnie, poprawnie politycznie, to nie jechać, ewentualnie pojechać, ale nieoficjalnie. Czyli powiedzmy tak, jak wiesz, Komorowski nie pojechał, pojechała jego żona, tylko że wiesz, to było z góry zaplanowane, że jego żona pojedzie oficjalnie, bo on będzie tutaj. Nie? Tak, ale zobacz, na przykład Komorowski też nie pojechał do Krakowa tam złożyć tych kwiatów. Wiesz, tam pal 6 składanie tych kwiatów, ale była to okazja do zaczepienia dziennikarzy, tak? Słońce piękne świeciło nad Krakowem, samoloty lądowały, a jego nie mógł wylądować, bo podobno był za mały, bo by go zwiało z pasa. Zgrana zwłokę, prędzej czy później jak ktoś go dorwie i zada mu pytanie, no co pan, czemu pan milczał dziś w sobotę, jutro... Ale posłuchaj, nikt mu takiego pytania nie zada, bo te media są niestety manipulowane. Nikt dzisiaj przez cały dzień w mediach nie użył takiego słowa, nie powiedział zdania, które znaczyłoby mniej więcej to, że rząd nic nie zrobił. Bo nic nie zrobił. No co zrobił? Powiedział, że nie weźmie, tak? Znaczy nie zajmie stanowiska w tej sprawie. No nie wiem, no to nie będzie żadnego dziennikarza, czy to na przykład z Radia Maryja, albo nie wiem, no najwyższy czas, czy coś, nie mają nikogo? Maciej na antenie, witaj Macieju. Maciej, no, tylko wyłącz radio, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. I zawsze Coca-Cola. Oj, zawsze Coca-Cola. Zawsze tak. Więc według mnie to jest jedna wielka farsa z tym Smoleńskiem. Jedyną całą odpowiedzialność ponoszą politycy i to tylko politycy. Mam na myśli pana premiera, pana prezydenta i ministra. I ministra Klicha, tak. Zrobili sobie z Polski kabaret. Czego Klicha, a nie Sikorskiego? Klich też był odpowiedzialny za różne decyzje. Zaczynając od śledztwa, które powinno być prowadzone przez NATO na przykład, co zarzuca generał Petelicki. Ostatnio taki fajny artykuł się ukazał. Znaczy generalnie to nie wiadomo, przez kogo to śledztwo jest teraz prowadzone. Czy ono w ogóle jest prowadzone? Bo każdy ma swoje śledztwo. Ale od samego początku śledztwo powinno być prowadzone przez siły międzynarodowe, a nie przez Polskę czy przez Rosję. Bo... Znaczy nie, no przez Rosję to w ogóle jest dla mnie nieporozumieniem, tak? To tak jakby Niemcy prowadzili śledztwo w sprawie Holokaustu, to trochę wiesz. Oczywiście nie stawiam tu Rosjan jako tych, którzy dokonali tej tragedii, ale to było na ich terenie, więc no... I raczej się z nimi nie kochamy zbytnio, więc to daje dużo do myślenia, tak? Poza tym Petelicki zarzuca Tuskowi, że popełnił błędy, przygotowując ten lot do Smoleńska i stara się tą prawdę całą ukryć, właśnie nie pokazując tego opinii międzynarodowej. Chodzi mi o śledztwo. Ja chciałbym zapytać teraz pana prezydenta, może nas słucha, w co wątpię, bo z podpiasku to się nie da słuchać radia. Gdzie pan prezydent się podziewa? Bo chyba nad morzem, skoro tak łeb w piasek wcisnął. Jakie będą stanowiska, Macieju? Jak myślisz? Pana prezydenta, pana premiera? Osobiście mnie to mało interesuje. Uważam, no ale coś powinni powiedzieć. Za antypolski. Wszelkie decyzje, które ostatnio podejmują, są antypolskie, a nie propolskie. Są po prostu wbrew interesowi kraju, tak? Wbrew racji stanu. Tak. Nawet nasz pan premier chce wspierać euro. Aha, czyli chodzi o gospodarkę, tak? Natomiast, powiedz mi, co myślisz w sprawie umorzenia tej afery hazardowej? Znaczy umorzenia śledztwa w sprawie tej afery. No to pokazuje, jakiej jakości u nas jest wymiar sprawiedliwości. Polecam wszystkim państwu, właśnie skończyłem ostatnio książkę Sylwestra Latkowskiego, Polska Mafia. I tam na koniec właśnie jest taka kwestia poruszona ostatnio, takie pikniku w 2009 roku, gdzie było 90-lecie bodajże policji. No i gdzie tam szaleli. Natomiast też pomijając, jak ktoś sobie przeczyta, to będzie wiedział, o co chodzi. I u nas też trochę tak szaleją i robią trochę taki własny biznes i własne Eldorado. Bo Tusk to się tylko zawiera głos, jeżeli chodzi o niego, tak? Jeżeli na przykład jest debata z artystami, jeżeli chodzi o rząd i o dalsze działania rządu. Ale jeżeli jest debata, znaczy jeżeli jest jakaś kwestia, która dotyczy Polski bezpośrednio, to jego już nie ma. On jest tylko, jeżeli chodzi na przykład o exposé, gdzie musi mu powiedzieć coś na swój temat, no to on jest pierwszy. Gadać 3 godziny. Natomiast jeżeli trzeba już coś zrobić dla Polski, to jego już nie ma, jest nieobecny. Co z tym panem premierem naszym zrobić? Wydaje mi się, że on obrał taką taktykę, podobnie jak nasz pan prezydent, żeby za bardzo się nie wychylać, po prostu żeby trwać na stanowisku. Ale ja dzisiaj jestem bardzo taki podekscytowany tym, jaka tam musiała być panika dzisiaj w naszym przepięknym rządzie. Donald Tusk, najlepszy kandydat Niemiec na prezydenta Polski. Proszę bardzo. Bardzo dobre. Ja w ogóle to, wiecie, ja przez pewien okres to byłem przerażony i musiałem brać coś na uspokojenie, że no dojdziemy do prawdy w tej aferze hazardowej. Ja już prawie miałem jakieś problemy z sercem w związku z tym, bo to się tak długo ciągnęło, to śledztwo już było tak mocno nagłośnione, że ja naprawdę myślałem, że dojdziemy do jakichś ustaleń. Ale ulżyło mi, jak się okazało, że umorzyli śledztwo. I bardzo mnie rozśmieszył. Nie, przynajmniej armię jest podzielony, nie ma stresu, nie? Znaczy mnie rozśmieszył pan prokurator, który powiedział, że nie ma dowodów na to, że ten czyn zaistniał, ale nie ma też dowodów na to, że nie zaistniał. Czyli przenosimy się w czasoprzestrzeni w tym momencie. To jest jakiś inny wymiar. I mamy dowody, znaczy nie ma dowodów, że nie zaistniał i nie ma dowodów, że zaistniał. A przecież jest do mnie mani niewinności. Znaczy tak, zgadzam się, ale pan prokurator to chyba sam nie wiedział, czy to zaistniało, czy nie, i czy są na to dowody, czy nie ma. Macieju, dobrze, co dalej z tą tablicą? To już jest sprawa Rosji, podejrzewam. My nie powinniśmy się w to jakoś tam wtrącać. Powiedzieli, że tablicę nam oddadzą. Bo ja też byłem cały w stresie, mówię, cholera, poszły pieniądze i co? Jeszcze powiem jedną sprawę. Takie nasze utarczki z Rosjanami, gdzie coś tam ktoś zaczyna pyskować, to kończą się tym, że nasze firmy mają problemy później z eksportem do Rosji. To tak się stało za czasu Kaczyńskiego, gdzie Wiesiek pisze, że... Różne rzeczy mówi. Dzięki ci, Macieju, bo mamy kolejnego słuchacza. No pozdrawiam cię. To był Maciej. My dzisiaj teraz trochę przyspieszamy. Witaj, Marku, za chwilkę cię zapytam. Wiesiek pisze, że cała Polska, tak zwana klasa polityczna, siedzi w kieszeni Rosji, mają haki, mikrofilmy na większość z nich. Znaczy, generalnie nawet nasi przestępcy się trochę rosyjskich boją. Marku, gdzie leży prawda? Wiesz co, nie mam pojęcia. W ogóle witam cię, Grzesiu, witam kumpana też. Dobry wieczór. Nie, ja myślę, że nic się nie poprawi, dopóki będziemy tacy służalcy wobec Rosji. No właśnie, boimy się. Proszę? Boimy się strasznie. No strasznie się boimy. Ja bym zaraz po daniu tej tablicy powiedział, tak, no to dobrze, i w jakimś centralnym miejscu w Warszawie ją umieścił. I jeszcze z adnotacją ta tablica została usunięta z obelisku w tym i w tym miejscu. Więc ja bym ją umieścił albo przy, albo pod ambasadą, jak już chcemy. Na krzyżu na Pałacu Prezydenckim. Nie, wiesz gdzie? Przy przejściu granicznym z ruskimi przykładami. O, no wiesz. Na przykład, tak, ale mamy... Czy wjeździe do Polski. Ale wiesz, co by powiedzieli nasi politycy? A może gdzieś koło jakiegoś cmentarza? Ale jak wy możecie w ogóle tak myśleć? Przecież to by wywołało incydent polityczny na skalę międzynarodową. No jasne, a Rosjanie robią sobie co chcą i to nie wywołuje żadnego incydentu, no. No wywołało incydent, bo pan prezydent dostał biegunki dzisiaj. O, to nie wiedziałem. I leci się nad morzem, nie? No i poleciał po stopera, no. To był bardzo, bardzo duży incydent w kancelarii prezydenta. Ja zobaczyłem tego newsa właśnie, że zamieniono tę tablicę i się zastanawiam. Hello, przepraszam bardzo, czy oni już w ogóle mają nas... totalnie w tyłku? Znaczy wiecie co, bo to chyba nawet nie chodzi o tą tablicę, bo Rosjanie i tak nam tych odszkodowań nie wypłacą i tak nie przyznają się do tego ludobójstwa, bo mają po prostu siłę taką, żeby się nie przyznawać. Natomiast jak nie przyznają się? Chyba się przyznali rok temu, nie? Tam się przyznali. Natomiast... No ile razy już się mają przyznawać? No nie przesadzajmy, prawda? Dobra, no to już pomijając to. Natomiast głównie to chodziło o to, żeby zagrać Polakom na nosie, bo im ta tablica to podejrzewam, że wisi tak naprawdę. No mnie też się tak wydaje, jeszcze wybrali odpowiedni moment, prawda? Taki jest i pokazali całemu światu, kto tak naprawdę jest ważny. To, że Polska skacze od wielu lat Rosji, ale teraz Rosja delikatnie dochodzi do swojego i do tego, co walczą, nie od dzisiaj. No i pokazali też nasi wspaniali, w cudzysłowie, politycy, że Rosja mówi skacz, a my pytamy jak wysoko, bo... No ja nie rozumiem tutaj braku odpowiedzi. Przecież zaraz powinna być jakaś odpowiedź. Jak to tak można? No to, nie wiem, jakaś nota dyplomatyczna, że w porządku, jeżeli chcieliście to zmienić, to dobrze trzeba było poczekać na przykład ze dwa dni. Znaczy nasz MSZ powiedział, że oni byli przekonani, że Rosjanie nie zamienią tych tablic. No dobra, no ja rozumiem, że byli przekonani. No. My też byliśmy przekonani w 1939, że nikt nas nie zaatakuje, prawda? No ta nie, no to wiesz, ale no to nie możemy oskarżać naszego MSZ-u o 39, przecież ich jeszcze wtedy nie było. Ja ich jedynie oskarżam o głupotę i o brak... Tylko nie, dlaczego nikt w mediach i o ich rządu nie, o to nie oskarżył, tylko wszyscy poruszają każdy temat, tylko nie ten, że rząd nie zrobił nic. Co, ale... Jeśli chodzi o efektywność rządu MSZ czy 39, dobra, w 39 żeśmy przegrali we wrześniu i później najbardziej, ale tak, polski rząd się stawiał, chociażby pan no to się zgadza. Józef Beck mówił, że nie będzie pokoju za wszelką cenę, a w tej chwili jest za żadną cenę pokój tak naprawdę. Bądź co bądź, żeśmy się troszeczkę przezbroili. Hitler miał nas pobić przez tydzień, dwa. Wytrzymaliśmy ponad miesiąc, że aż alianci złapali się za głowę, że Polacy jednak walczą cały czas. I my się tym chlubimy. A co powiedział... W tej chwili no to nawet nie walczymy. A co powiedział wiceminister spraw zagranicznych pan Henryk Litwin? Zostawmy wszystko tak jak jest. Duży pomnik z uzgodnionym napisem i formą rozwiąże te kwestie i będziemy mogli godnie to dokończyć. Dziękuję. No pewnie, no zostawmy tak. Albo od dłuższego czasu strona rosyjska zgłasza fundamentalne zastrzeżenia w sprawie tablicy, ale mieliśmy dane, że odstąpi od zamiaru jej usunięcia. Znów pan Litwin. No jasne, no. Czy Polak jest? Znaczy... znaczy on jest po stronie rosyjskiej, ale ma nazwisko Litwin, a w ogóle jest Polakiem. Aha, nie. Ja naprawdę nie rozumiem tego, no... Nikt też nie powie otwarcie, na przykład, że Rosja jest bezczelna, robiąc to w ten sposób. Bo ja to, że usunąć mogli, no to trzeba było tak. Pojawiła się tablica, nie podoba nam się ta tablica. Proszę. Ale nie, Marku, dlaczego mamy mówić, że są bezczelni? Oni, no tak, zgadzam się, są bezczelni, jeżeli chodzi o nasz punkt widzenia. Natomiast dlaczego mamy się w ogóle Rosjan czepiać? Oni zrobili, co im było? Ale nie, ja nie odbieram im prawa tego, że zrobili to, tam na swojej ziemi, prawda? Mhm. Tylko w jaki sposób to zrobili? Tu jest cała bezczelność. Bo przecież ta tablica nie pojawiła się przedwczoraj. No nie, no zgadzam się. Natomiast to też jest, to też powinno jakby wzmożyć reakcję naszej strony, tak? No zdecydowanie. A ono to wzmożyło w drugą stronę, że w ogóle nic nie powiedzieliśmy. I pan Litwin mówi, że my nie będziemy zabierać oficjalnego stanowiska w tej sprawie. To jest zemsta Litwinów za Wilno w 1919. O! I ten brak polskich szkół. To jest rzeczywiście możliwe. Nie, ja naprawdę nie wiem, dlaczego nikt nie powie, że Rosjanie są bezczelni, że mają nas za nic, tak otwarcie. A co myślisz na temat tej kukły palonej Putina przed ambasadą rosyjską? No wiesz co, palenie kukieł to już właściwie w tym kraju jakaś tradycja. A może powinni spalić kukłę? Tradycyjnie nic nie znaczy. Kukłę Tuska. Zaparzany sprzed 3 tygodni i przerobili na Putina. Albo ja mam propozycję. Spalmy kukłę Tuska przed ambasadą rosyjską i pokażmy Rosjanom, że Tusk to nie jest nasz reprezentant, a to co zrobił, czyli to, że nic nie zrobił, to nie nasze słowa. My krzyczymy ostro i głośno, my się z tym nie zgadzamy. No, ja myślę, że Tusk zaraz by wysłał jakiś tam... oddziały, prawda? No tak, pacyfikujące, bo jak to można przecież przeciwstawić się oficjalnemu stanowisku Polski. No właśnie, podstawowe pytanie. Jakie jest oficjalne stanowisko Polski w tej sprawie? No nie ma żadnego chyba. I nie zostanie zabrane, pan Litwin zapewnił. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim. Ministerstwo Spraw Zagranicznych... W języku dyplomacji to znaczy za bardzo się boimy, żeby coś powiedzieć. Zgadza się. Czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ma w obowiązkach ustosunkować się do takich spraw i podjąć pewne decyzje, nic nie robi. Czyli to co zwykle. Nie, oni robią jedną rzecz, biorą pieniądze. No, to jest podstawa bycia w budżetówce, tylko ja wiesz. No, czy pomijając pielęgniarki, lekarzy, bo teraz wszyscy się rzucą. Mówię o rządowe stołki. Czyli no tak. Czyli co? Wywalamy cały MSZ, tak? Wywalamy prezydenta. Ja bym wywalił tych, którzy nic nie robią. No, tu pokazują właśnie, są od tego. Poczekaj, robię sobie listę, to zaraz zadzwonię, ich pozwalniamy. Wywalamy premiera. Wywalamy ten Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za tą aferę hazardową. Wywalamy kogo jeszcze? Nie wywalamy? Było żadnej afery, przepraszam. No to za to, że jej nie było wywalamy. O, to za nudno. Za nudno. Wywalamy prokuraturę całą. Wywalamy policję. Oczywiście z CBS-iem na cele. Wywalamy CBA. Może jeszcze wywalmy ojca Tadeusza wywalamy. Za całokształt. Tadeusz Rydzyk. Dobra, to ja później zadzwonię. Natomiast wracając do sprawy. Co ale dalej? Ja myślę, że no właśnie nie słuchałem co tam, jak się pan Tadeusz ustosunkował do tego. A właśnie, że ja się myślę, wiesz, że co, on ja to jedyny mógł powiedzieć, że to tak dość ostro. No, ale chyba by miał teraz rację, nie? No i wiesz, ja nie mówię, że on zawsze nie ma racji. W 99% nie ma racji, ale. Zdarza mu się. Znaczy wiesz, zależy też, jak w jakim kontekście to powie, nie? Że Polacy nic nie powiedzieli, czy że Rosjanie źle zrobili. No ja myślę, że on powie, że rząd Tuska nic nie zrobił. A to dobrze powie. Ministerstwo Prawdy ogłasza, nie było afery. O, dobra. Czyli my dzisiaj słuchamy serwisu informacyjnego Radia Maryja. To zwalniamy premiera, prezydenta, MSZ, MSWiA, prokuraturę, policję, CBA i ojca Tadeusza. Ale ojca Tadeusza po tym, jak serwis ogłosi. No właśnie, trzeba sprawdzić, co powie. Bo... Trzeba sprawdzić, co powie. I co dalej robimy z tą kwestią tej tablicy? No ja bym ją po przywiezieniu najlepiej gdzieś wmurował w takim miejscu, żeby... Może rzeczywiście to jest dobry pomysł, tak żeby z okien ambasady rosyjskiej widzieli ją codziennie. O, chodźcie, im wykleimy cały płot plakatami. Z kopią tej tablicy. Z kopią tej tablicy. Wiesz, wchodzi ambasador Rosji w Polsce i wszędzie tablice. To jest dobry pomysł. A jest tam jakiś płot naprzeciwko? No jest i to wielki. Bo właśnie teraz ja oglądam, wiem, sobie zdjęcia z tej protestacji. Z Krakowa jestem. Z tej protestacji, które oni tam przed ambasadą stoją i się drą i krzyczą. Podpalili kukłę przed ambasadą Rosji, tak jest. No i tutaj flagi polskie, słuchajcie. Co tu się nie dzieje? Zadyma na paręset osób. Myślę, że może być tu nawet 1000 osób. Reporter TVN Warszawa tutaj się strasznie podniecił. No faktycznie jest trochę ludzi. Tutaj Solidarność nawet jest. I żądamy prawdy o Smoleńsku. Masz jakiś podgląd na żywo? Gazety Polska. Nie, ja mam... Ale wiecie, kto tu jest? Oddziały prewencji policji. Po której stronie? A właśnie nie wiem, wiesz? A nie, przepraszam, oni ich oddzielają od nie od ambasady, tylko od dalszej części ulicy. Czyli jednak ktoś się zainteresował i rozkaz wydał. No dobrze. Czyli bronimy Rosjan w tej chwili. No nie, bronią Polaków przed Polakami. A może tak, wiesz? Polacy dla Polaków największym zagrożeniem. No, to już od dawna chyba wiadomo. Wiesz, nie wiem, czy kojarzysz ten dowcip o piekle. No nie, mów. Jak to tam dostał się właśnie człowiek do piekła i tak patrzy, a tam wrzucają do kotła diabły. O, masz, tu jest piekło niemieckie, prawda? Tam następne też pchają, tam jakieś... No to jest piekło angielskie. No to taki też wielki kocioł. O! Nikt nie pilnuje i w pewnym momencie mówi, no a co to jest? Dlaczego tu nikt nie pilnuje? A bo to jest piekło polskie. Jak ktoś próbuje wyściubić łba, to go zaraz ściągną wszyscy. O, wiecie co powiedział pan Andrzej Czuma? To prowokacja. Współczuję Komorowskiemu. To znaczy, powiem ci, że rzeczywiście można mu współczuć, bo no dostał taki no... Dostał zadanie, ale całkowicie je spieprzył i nie zdał. To się zgadza, ale też nie jest to łatwe zadanie. Tutaj albo jest to rosyjska próba siły, albo chęć sprowokowania prezydenta do tego, żeby nie przyjechał w poniedziałek do Katynia. Tak, podmiany przez Rosjan tablicy pamiętnej w miejscu katastrofy jest ratatata, komentuje Paweł Poncyliusz. Rzeczywiście im przeszkadza jakiś tam Komorowski. Dziś są poważne przesłanki, by prezydent do Rosji nie leciał. Coś no, sugeruje. Kolejne zwycięstwo, tak? A tutaj na przykład ze zdumieniem słucham tych słów, są dla mnie absurdalne. Odwołanie tej wizyty byłoby kolosalnym błędem. Nie zgadzał się Tadeusz Iwiński z SLD. No to muszę się z nim zgodzić. No zgadzam się, byłoby błędem, bo znów by spierdzielił. Dokładnie, ale on tam powinien pojechać i chyba nic nie mówić najlepiej. Nie, powinien pojechać i powiedzieć, wolę tam starą tablicę. Dobra, dzięki ci Marku, mamy telefon. Tu rewolucjonista teraz do nas dzwoni, witaj. O, wreszcie. Halo? Tu chyba jakieś lobby założyliście. Halo? No witaj, jesteś na antenie. No dobra, no to fajnie. No ja tak sobie słucham tej waszej edycji i znowu się czepiacie i tam... Czego się czepiamy? My się pana prezydenta i premiera czepiamy. No i co to da w ogóle? To już jest wszystko historia. Zamiast się tą tablicą zajmować, to trzeba się zająć państwem. No to my się zajmujemy państwem. Tej Rosji się czepiacie. To jest takie nacjonalistyczne, wiecie. Ale no, my się nie czepiamy Rosji, tylko pana prezydenta i pana premiera, którzy nic nie zrobili. No to zamiast stanowiskiem na temat Tuska i na temat Putina i prezydenta, no to te wszystkie palenie kukieł różne, trzeba się pozbyć rządu po prostu i biura. No i oczywiście ja wiem, że łatwo powiedzieć, a trudniej jest zrobić, no bo wy chcecie powywalać z rządu ludzi, nie wiecie nawet jak się do tego zabrać. No ale żeby to wszystko sprytnie zrobić, to trzeba po prostu przestać płacić podatki i dawać się robić, nie dawać się robić w jajo, no. No i co, myślisz, że wszyscy solidarnie w tym momencie przestaną płacić podatki? No właśnie, Solidarność, kurde, właśnie zrobiła swoje, bo ludzie byli solidarni. No tak, ale to jak wiesz... Jak solidarni przestaną płacić podatki i dawać się skubać ze wszystkiego, no to trzeba właśnie przeciwieństwo zrobić. No kurde, trzeba ich jeszcze teraz skubać, z czegoś się jeszcze ich da oskubać, z czego was oskubali. No i wtedy, kurde, no... Zgadzam się z tobą, tylko na razie nie jesteśmy... Oni sami odejdą, no przecież no jak się da żyć, no jeżeli... Jak się da być jakimś politykiem, jeżeli ciebie będą w jajo robić? Zgadzam się, tylko my na razie nie jesteśmy na tyle silni, żeby wszystkich wciągnąć w taki pomysł. No bo się zajmujecie duperelami, kurde, na antenie radia swojego puszczacie, znaczy puszczacie, no gadacie na temat, nie wiem, o plakatowywania tego, no, pałacu prezydenckiego. No bo to jest kontratak, ale generalnie idea jest taka, żeby pokazać ludziom... To jest fajne by było, fajnie to by wyglądało, no, no pozamykają was i na tym się skończy ta wasza zadyma, no. Ale nie... Ulecicie jak dymek z papierosa, no. Ale rewolucjonista, ty cały czas też gadasz tylko o rewolucji, o uświadamianiu klasowym ludzi, że jest wyzyskiwany przez rząd? No bo to jest najlepszy rodzaj rewolucji. No, no to my też mu pokazujemy, czym jest ten rząd, jak ten rząd działa i co ten rząd potrafi. Zbrojną, no to w najlepszym przypadku się skończy tak jak było no, za czasów Solidarności. Ludzie weszli na samochody, był po prostu stan wojenny, no i się na tym skończyło. No potem doszli do władzy ten Wałęsa i tak dalej. No dobrze, ale żeby ludzie przestali płacić podatki, to przede wszystkim musisz im dać konkretne powody i zasiać w nich ziarnko takiego niepokoju, żeby wiedzieli, że czemu się przeciwstawiają. A i my takie ziarnko dzisiaj wasza kontestacja. Zasiewamy, pokazujemy, czym jest ten rząd i jak on działa i co właściwie reprezentuje, i wielu ludziom to na pewno doda myślenia na konkretnych przykładach. A jeżeli teraz my zaczniemy krzyczeć, żeby oni przestali płacić podatki, to wszyscy zaraz powiedzą, no tak, a jak nam skarbowy wejdzie na konto, no to wiesz.